Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Jövőre tervezi kifejlesztője piacra dobni azt az egykerekű motort, amely 40 km per órás sebességgel is képes száguldani, tehát nem két kereke van, egy kereke van, az is a hajtója alatt. Egyébként itt van a fénykép, tessék, körbeadom az asztaltársaságnak. Mit szóltok ehhez, egy csinos hölgyű rajta csizmában? Igen, a csizmája az elég jól néz ki. Miért jó, ha egy motornak egy darab kereke van? 50%-kal kisebb az esélye, hogy defektet kapsz. Irgalmatlan nagyot lehet vele esni valószínűleg. De egyébként van ez a Szigvény nevű kétkerekű, és már egy pár évvel, már lassan évtizeddel ezelőtt megcsodáltuk, és manapság már rendőrök járnak amerikai repülőtereken ezzel. Jó, de hát az kétkerekű. A motorban kétkerekű, hát az nem egy nagy sansz. Hát, általában a motor kétkerekű, csak egymás után. Itt pedig ugye egy, ez kicsit ilyen futurisztikus, nem tudom, ilyen trón kinézetű. Én inkább egy más szót használnék a futurisztikus helyett, az idiotisztikust. Inkább jobban illik rá. Egyébként a Chris Hoffman nevű ember 5 éven keresztül dolgozott a járművön, aminek a neve valószínűleg Rhino vagy Rino, hát az amerikai valószínűleg Rhino lehet a neve. És a legnehezebb feladata az volt, hogy egyszerűen lehessen vezetni, tehát tényleg, hogy ne dőljön el vele az ember. Hát, de gyakorlatilag biztos, hogy eldőlnek vele. És hogyan fogalmazta meg a célját? Tehát, hogy mi volt ezzel a cél? Tehát mit szeretett volna? Mert azt, hogy a Segway-t megcsinálták mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy már van több is talán, azt értem, mert egy ilyen általános közlekedési eszközt akartak, mert gyorsabban lehet menni, sőt nem is az autókat akarták szerintem elsősorban kiváltani velem, a gyaloglást, ha jól emlékszem. Balázs, meg fogsz lepődni. Egy videójátékban láttak a fejlesztők egy ehhez hasonló játékot, és azt szépen leutánozták, és addig dolgoztak, ami összejött nekik. Mármint egy ilyet? Egy olyat? Van egy olyan videójáték, amit te még nem ismersz ezek szerint. Simán lehet, hogy van egy olyan videójáték, de hogy szóval a videójátékban lehet találni őt is, hogy izével, hogy láncfűrésszel mészárolunk, de mégsem fejlesztjük ki a jó kézre álló mészáros láncfűrész, szóval egyszerűen nem értem. Elektromos a motor, 40 km per órával megy, 32 km-es a hatótávolság, és 1 millió forintba fog kerülni, hát nyilván nem forintért. 1 millió forintért kapok egy 32 km-es hatótávolságú járművet? Gratulálok. Zonderenge volt. Ami 40-nel megy. 40-nél neki mész a falnak egy ilyennel, semmi védelem nincs el az emberen, az ott is maradsz a falban. Szerintem 1 millió forint nem olyan sok azért, hogy reklámpólót vegyél magadra, ha csinos lány vagy, és egy egykerekűvel körbe megy Budapesten. Nem tudom, de az elejére ide föl van azért kendácsolva valami acélkeret, ami arra jó, hogy... Bevásárlókosár, nem? Ami arra jó, szerintem, hogyha tolsz egy ilyen orradírt a flaszteren, akkor van némi, legalább egy fél villanásnyi időd, hogy kiválaszod, hogy melyik felét az arcodnak rakod le először, amit le fogsz simára gyalulni. Hát elég szép. A vészfékezés az mindig eszembe jut, hogy történik egy ilyen szerkezet. Ez a Segway-nél is kérdés, hogy hogyan vészfékezel egy Segway-jel. Hát ez olyasmi lehet, mint a Fixi nevű új őrület a biciklibe, ami az örök hajtós, föltalálták az örök, a gyerekem most ilyennel járkál, egyféleképpen lehet megállni vele, hogyha jobbra elesel, eldőlsz. Tehát az nem megy máshogy. Mert? Hát dehogy nem. Hát vagy pedig nagyon erős lábnak kell lenni, hogy kontrázzál. Hát igen, a Fixinek ez a lényege. Hírszi porkák az internet lehallgatásáról és Európa első netsemlegességi törvényéről, Dragon Györgytől. Az FBI szeretné, a cégek nem. A szoftveralkotások funkcióit nem védi a jog. Erről döntött az Európai Uniós Bíróság. Dudás Ágnessel, digitális jogászunkkal megbeszéljük, hogy ez jó hír vagy rossz. Ubuntu vagy Android? Ezt a kérdést már Borek András válaszolja meg, majd DJ Chapman folytatja a Commodore 64-es zenék sorozatát. Egy zöldfejű rugó, amely egy brilliáns karriert indított el. Az elektronikus zenei rovatunkban Kevintől megtudhatjuk, hogy mi az a soft szintetizátor és a spektrális szintézis. Végül Bódi Zoltán netnyelvész úr elmondja, miért is új az új média. Nem is olyan könnyű megmagyarázni, hogy valamiben mi is az újdonság. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, Tudás Ágnes digitális jogász. Jó estét! Dragon György, zenész, újságíró és hírsziporka mester. Maximális tiszteletem. Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok! Borek András, mérnök úr, a Nyílt Forrás forrása. Jó estét! Fodor Attila alias Kevin, zeneszerző és DJ. Sziasztok! Spányik Balázs, a C64-es világrajongója. Jó estét! Én pedig műsort vezetek, Nagy Istok Tibor vagyok, jó estét mindenkinek! Az FBI lehallgatná az egész internetet. Hollandiában elfogadták Európa első netsemlegességi törvényét. Mesterséges szigetre költöznek a fejlesztők. Hírsziporkák Dragon Györgytől. Gyakorlatilag ez a lehallgatási dolog, ez nem újdonság, tehát arról szó nincs, hogy hirtelen támadt volna egy ötletük, hogy na most akkor le akarunk hallgatni mindent. Létezik egy ilyen törvény, úgy hívják, hogy CAELA, azaz Communications Assistance for Law Enforcement Act. Tehát ez egy ilyen kommunikációs segítség a törvények betartásához. Ez a dolognak a lényege. 1994-ben hozták, 2004-ben hozzáadtak egyéb kategóriákat, gondolom, amikor bejöttek a mobiltelefonok és hasonló korszerű eszközök, és most ismét elkezdtek lobbizni az FBI-osok, hogy hát ideje lenne az internetes alkalmazásokra is hátsó kapukat beépíteni, például a Facebookra, a Skype-ra, a Google-ra, és még ilyen webalapú levelező programokra, és egyéb hasonló kommunikációra alkalmas programokra is. De ez nagyon kamusnak hangzett, eddig nem így volt. Tehát, hogy ha már ők mondják, akkor már régen így van szerintem. Gyakorlatilag nem így volt, hiszen ez köztudomású, hogy például a Skype-it mielőtt a Microsoft megvásárolta volna, akkor az egyik legsűrűbben használt, hogy is mondjam, illegális kommunikációra alkalmas szoftvernek nevezték el sokan. Tehát volt egy ilyen tréfa róla, hogy az arabok most már többet használják a Skype-it, mint a Muezzint, mert hogy azt úgyse tudja lehallgatni senki szemben a Muezzinnel. Most a dolognak az a lényege, hogy hatalmas nagy lobbiharc folyik, hiszen az egyik oldalon az FBI nagyon erőteljesen leszeretné hallgatni ezeket a különböző csatornákat, a másik oldalon pedig az ezeket működtető cégek, itt olyan cégekről van szó, mint Apple, Microsoft, Facebook, Google, Yahoo, tehát itt azért a nagy kutyákról van szó az internet esetében. Ők mind azt mondják, hogy szó se lehet ilyen jellegű törvénykezésnek a továbbfejlesztéséről, hiszen ez pont azzal járna, hogy az amerikai kommunikációs cégek elveszítenék a felhasználók bizalmát, és ehelyett nem hozzájuk, hanem külföldi cégekhez fordulnának ezek a bizonyos felhasználók, és itt merül fel bennem az a kérdés, hogy akkor egyáltalán miért van szükség erre az egész lobbizásra, hiszen a egyszerű mezei terrorista is nyugodtan már ma is fordulhat külföldi céghez, akkor miért akarnánk mi a Facebookot meg a Yahoo-t lehallgatni, hogyha mi vagyunk az FBI, ha ezek kommunikálhatnak mondjuk egy orosz szerveren keresztül is, anélkül, hogy mi ahhoz hozzáférhetnénk. Minden esetre 2008 óta tart ez a bizonyos lobbizás és egymással való veszekedés. Egyelőre még nem dőlt el a dolog, de hát most az FBI erősít, jönnek a választások, tehát most azért ilyenkor mindig ezeket a law enforcement dolgokat sokkal jobban és komolyabban veszik. Hát aztán majd, ha valakit elnökké választanak, majd biztos tovább folyik a csata. Netsemlegességi törvényt fogadtak el Hollandiában, Európában elsőként. Az a zsenialitás az egészben, hogy az előző hírhez képest ezt gyakorlatilag mondta reciproka az előző hírnek, hiszen ez pont arról szól, hogy május 8-án Európában elsőként Hollandiában fogadták el a nyitott és biztonságos semleges internetet biztosító törvényt, amelynek pont az a lényege, hogy megóvja a felhasználókat attól, hogy a szolgáltatók illetéktelenül lehallgassák netes tevékenységüket, illetve a netkapcsolat önkényes megszüntetését is tiltja. Biztos emlékeztek rá, hogy több európai országban hoztak olyan szabályozást, hogyha rajta kapják a felhasználót, hogy mondjuk illegális letöltést végez, akkor figyelmeztetik, és utána letilthatják az internetről. Ettől kezdve Hollandiában ez lehetetlenné válik. Lévén két olyan eset van összesen, amikor az illetőt le lehet tiltani az internetről, amelyhez neki joga van, és erről szól a törvény. Tehát ez a törvénynek a lényeg, hogy az internet használat az egy állampolgári jog. Ez a kettő dolog, ha a felhasználó csalást követel, illetve ha nem fizeti ki a szolgáltató által kiszámlázott díjat. Ez a két eset van, amikor őt le lehet az internetről kapcsolni gyakorlatilag. Ezen kívül semmilyen körülmények között nem nyúlhatnak hozzá, hiszen az internet, ahogy mondtam, ez egy nyílt és biztonságos semleges, mondjuk ez csak Hollandiára igaz egyenlőre, de és ez is csak első körben ment át, még ezt meg kell a magasabb szinten is szavazniuk a honatyáknak, de úgy néz ki, hogy meg is fogják szavazni. Na de ott van benne az a szó, hogy akkor le lehet tiltani, hogyha csal. Tehát az összes szabályozó törvénynek ez teret ad. Igen, gyakorlatilag azonban a csalásra itt, ahogy az ember végigolvassa a hírt, meg utána ez az interneten, nem feltétlenül arra gondolnak, hogy te illegális tartalmakat tiltasz le, hanem arra gondolnak, hogy a csalással te például nem azt az adatmennyiséget vallod be, vagy azt az adatmennyiséget megváltoztatod, amit igénybe vettél. Tehát itt nem feltétlenül, tehát a csalást valóban csalásként értelmezik, és nem illegális szoftver letöltésként. Hetet lépsz a neves korában. Igen, igen, vagy esetleg azt mondod, hogy ez nem is a te interneted, hanem a szomszédé, például az is csalásnak számít szerintük. Majd meglátjuk, hogy ez a törvény ez lesz-e, egyáltalán a másodfokon is, bár ez jogi kifejezés, de hogy hívják ezeket, a kormány is megszavazza, és majd ha ez működik, akkor Európában másutt is hasonló törvényeket hoznak-e. Ha igen, akkor Európában elég érdekes jogi szabályozás lesz az internettel kapcsolatosan, főleg miután ugye az előző hírünk egy pont ellenkező FBI-os törekvésről szólt. Én erre most csak azt tudom megegyezni, hogy a hollandoknak más szabályozása is elég extrém az európaihoz képest, tehát nem ebben lennének egyedül, hogyha egyedül maradnának. Harmadik hírünk pedig egy nagyon érdekes eseményről, vagy nagyon érdekes jelenségről szól, méghozzá egy mesterséges szigetről, amely több mint 100 nemzetközi vállalat által létrehozandó ilyen közös vállalkozás lenne. Blue Seed a sziget neve, amely műszaki szakértőknek és befektetőknek ad majd otthont. Ebben az a érdekesség, hogy az Egyesült Államok különböző technológiai főiskoláin és egyetemein nagyon sok külföldi diák végez, akik miután elvégezték ezeket az egyetemeket, nem kapnak letelepedési engedélyt, így kénytelenek elhagyni az Egyesült Államokat. Ebben a mesterséges szigetben viszont az a kunszt, hogy ez a Silicium Worldtől néhány mérföldnyire a nemzetközi vizeken horgonyoz, így ettől kezdve mindenki ott van, aki ezen a szigeten dolgozik a tűz közelében, technológiai és műszaki szempontból is. Maga a sziget egyébként 25 millió dollárba került, és a projekt iránt érdeklődő cégek 20,3%-a amerikai, 10,5% indiai, és a harmadik legnagyobb csoport 8%-kal az ausztrálok. Tehát itt azért elég nagy nemzetközi érdeklődésről van szó. Magán a szigeten, ami egyébként egy kivéhet régi teherhajón épülő, gyakorlatilag egy úszó platform, a különböző szálláshelyek mellett ilyen személyenként havonta 1500, maximum 3000 dollárba kerül egy szálláshely plusz munkahely per fő, lesz még helikopterleszállópálya, sőt, még labdarúgópálya is azoknak a kockáknak, így írja a hír, akik szórakozni is szeretnének, nem csak dolgozni. Hát majd meglátjuk, hogy ebből lesz-e trend, vagy lesz-e divat, mert ha lesz, akkor lehet, hogy előbb-utóbb Kalifornia partjainál nem csak David Hasselhoff és majd a életmentő társai fognak látszani a képernyőkön, hanem a nemzetközi vizeken horgonyzó szilíciumhajók is. Én az alapindítatást azt nem teljesen értem, mert ha nem mehetnek be az Egyesült Államokba, akkor akár Ausztráliába vagy Európába is üldögélhetnek az, hogy most 20 kilométerre vagy vannak a parton. Ezért van a helikopter leszálló. Nem, viszont az Egyesült Államok beli igazgatók és menedzserek kimehetnek. Tehát itt az, hogy ők beülnek egy csónakba, és nem 12 órán át utaznak Ausztráliába, hanem 5 perc alatt kicsónakoznak a szigetre, hogy tárgyaljanak, vagy tartsanak egy értekezletet, azt hiszem, hogy ez anyagiakban és időben is kifejezhető előnyt jelent. Érdekes ítéletet hozott néhány nappal ezelőtt az Európai Unió Bírósága. Lényeg az, hogy a jog nem védi egy számítógépes szoftver funkcióit és a program nyelvét. Dudás Ágnessel, digitális jogászunkkal igyekszünk most ezt értetőbbé tenni. Tehát, ha egy hasonlattal akarunk élni, akkor nem csak az autót, mint ilyen jogvédett találmányt nem lehet levédeni, mert bárki gyárthat ugye autót, hanem az autó egy-egy funkcióját sem lehet levédeni, például mondjuk az autórádiót is gyárthat bárki. Tehát az autó tulajdonosa vehet akár olcsó, vagy éppen nagyobb tudású autórádiót. Szóval nagyon leegyszerűsítő, erről van szó a szoftverek esetén is? Arról van szó, hogy a szerzőjogi szempontokból vizsgálta a bíróság. Azt vizsgálta, hogy a szerzőjog körében elfogadható-e az, hogyha valaki egy más szoftveréhez hasonlót hoz létre. Azt, hogy az előbb azt mondtad, hogy az autó, mint találmány, az ugye nem jó, mert az szabadalmi jogra való utalás, és az tök más. Tehát ott a szabadalmi jog való arra, hogy ötletet elvett, vagy olyan megvalósulás, vagy eljárást lehessen védeni, ami erre alkalmas. A szerzőjog az pont kimondja, hogy ötletet elvett elgondolást nem lehet szerzőjoggal védeni, ott a megvalósult forma van, ami oltalom alapjául szolgál. És ebben az ügyben az volt a kérdés, hogy anélkül, hogy látták volna a forráskódot, vagy valaha ahhoz intimebb közük lett volna, anélkül abból csak, hogy figyelték, hogy hogy működik a másiknak a szoftverje, lefejlesztettek egy hasonló szoftvert, ami funkcionalitásában egészen nagy átfedést mutatott az eredetivel, és az volt a kérdés, hogy az, aki az eredeti szoftvert létrehozta, most perelheti ilyen szerzőjogi alapon azt, aki ezt kvázi lemásolta. Erről szólt maga az eljárás, és azt mondta a bíróság végül ki. Két részt vizsgált egyébként magát a szoftvert, illetve vizsgálta a hozzá kapcsolódó kézikönyvet. A kézikönyv vonatkozásában azt állapította meg, hogyha az másolata az eredeti kézikönyvnek, akkor a kézikönyvnél az eredeti szerzőnek a jogosultságai fennállnak, tehát hogy az ott jogsértés lehet, de ezt a Nemzeti Bíróságnak meg kell újra vizsgálnia, mert ugye erre nem tértek ki a bizonyítások. A szoftver esetében viszont azt mondta ki, hogy pusztán annyi, hogy funkcionalitásában hasonlít egyik szoftver a másikra, az még nem lesz ez jogi jogsértés. Tehát ezzel azt kell ezzel alatt érteni, hogy mondjuk attól, hogyha valaki létrehoz egy másik zenelejátszó szoftvert, amiben hasonló funkcionalitások vannak, hasonló gombok vannak, mert hogyan lenne más, hogy értelemszerűen azok lesznek a funkciók, hogy lehet elindítani, megállítani, visszapörgetni, random zenéket csinálni, stb. Stb. Tehát ezek olyanok, amiket attól még, hogy én így összerakok egy szoftvert, ez nem lesz ettől védett. Az lesz a nagyon érdekes kérdés, és az volt most is a kérdés inkább, hogy egy olyan szoftverről volt szó, ami egy saját nyelvet is létrehozott, illetve a gyártója maga, és azt a nyelvet is használták voltak éppen, tehát ők arra írtak alkalmazásokat, meg szkripteket, hogy valaki másnak kvázi a teljes birodalmából így részleteket használjanak fel. És azt mondta végül is most ki a bíróság, hogy a szerzőjog ebben nem akadályozhatja meg azokat, akik az új szoftvereket létrehozzák, mert akkor nagyon akadályozná magát a technológiai fejlődést. De itt ugye az a kérdés, hogy akkor mire terjed ki a jogvédelme, hogyha a szoftvernek a funkcióira nem? Hát nem másolhatod le a forráskódot, meg nem lophatod el a forráskódot, meg nem lehet. Azt szokta nézni a bíróság, hogy mennyi azonosság tud lenni a forráskódok között. Mi történik akkor, hogyha én elfogadtam mondjuk egy EULát bármilyen cégtől, ennek ellenére mondjuk én egy fantasztikusan nagy zseni vagyok, és kitalálom, hogy például a DirectX hogy működik, és írok egy DirectX-et használó rendszert, ami ettől kezdve megkerülve az eredeti, lévén ez egy olyan rendszer, amit én írtam, nem fejtettem vissza semmit, csak kitaláltam, visszafejtettem, vagy újra mérnökösítettem a dolgot, és használja a DirectX-et, akkor most becsöngetnek a csúnya zakós bácsik értem, hogy elnye-belnye, vagy nem? Elvileg, hogyha a jogszabály biztosítja számodra ezt a lehetőséget, hogy ezzel élj, hogy fejlesszél, akkor jogszabálysértő az a kikötés, amit téged ebben akadályoz, és mint ilyen adott esetben abban a szerződési szövegben érvénytelen. És ezért ez nem vonatkozik. Ami viszont ennél talán egy kicsit fontosabb, az, hogy nem csak szerzőjogi oltalom van továbbra sem, hanem hogyha versenytársak vagytok például, és te úgy másolod a versenytársadat, hogy igaziból az, aki ezt felhasználja, annak nem feltétlenül áll össze, hogy valójában nem a versenytársad termékét használja, vagy hogyha mondjuk grafikai elemeket veszel át, vagy védjegyeket veszel át, vagy logókat, stb. Ezek mind nem erre vonatkoznak. Tehát ez most arról szól, hogy működhet-e úgy az én szoftverem, mint ahogy a te szoftvered működött, és azt, hogy a te szoftvered hogy működik, azt én úgy tudtam meg, hogy megvettem a te szoftveredet, azt akkor néztem, hogy megy, ide kattintok, ez történik, oda kattintok, az történik. Nem teljesen értem a különbséget, hogy ez ugye elvileg akkor engedélyezi a reverse engineeringet, tehát hogy nem. Vissza lehet, nem lehet? Nem, szó nincs. De az honnan, hogy, már, de az hogy derül ki? Már ember nincsen, aki ezt értené. Igen, tehát, az de én direkt ezért kérdeztem úgy, hogy nem visszafejtem, hanem nem, magamtól tehát, kitalálom. Hogy, hát de azt nem tudják még mondani, hogy visszafejtettem, vissza, vagy nem. Ugye... De azt nem tudják, hogy én mi alapján írtam az én kódomat. Halljátok már itt. Tehát van, amit vissza lehet fejteni például interfészeket abból a célból kifolyólag, hogy az én szoftverem együtt tudjon működni a te szoftvereddel, de ez csak akkor lehet, ilyen előfeltételek vannak. Ha én egyébként kérem, és te nem adod ki, az, amit én visszafejtek, az kifejezetten arra a részre vonatkozik, és máshogy egyébként ez az információhoz nem juthattam hozzá, és hogyha még ezen is túl vagyunk, és vissza is fejtettem, akkor csak és kizárólag abból a célból használhatom fel, hogy az én programomat a te programodhoz illesszem. Tehát nem fejtetem vissza a Windows-t, hogy tudjam, hogy a Microsoftot mit kódolt. Amit a kódból kiolvasok, azt nem használhatom fel. Hát azt nem fogják tudni, hogy én azt felhasználtam, mert ha csak nem másolom le. Én programozó vagyok, és én pont így tanultam meg programozni, hogy játékprogramokat elemeztem tinédzser koromban. Tehát, hogy ezt az, hogy abból tanul az ember, és megérti a logikáját, és utána ír abból egy ugyanolyan logikájú dolgot, akkor ez nem derül ki úgyse számomra. De ha beterelnek ezért, és összehasonlítják a forráskódot, abból kiderül. Hát, hogyha a forráskódot átkopizom, és így azt lefordítom, akkor igen, de hát egyébként nem. Illetve az egy kérdés egy kívülállónak, hogy lehet-e úgy megcsinálni, hogy a forráskódot összevetve egyáltalán nem hasonlít, de valahogy a logikája az ugyanaz. És akkor a jog lép erre valamit. De nem, akkor azt mondja ki ez a döntés, hogy ilyet lehet csinálni. Tehát, hogyha te megírod újonnan, akkor ilyet lehet csinálni. Írhatok olyan új táblázatkezelőt, ami ugyanúgy össze tud adni egymás alatt lenni öt számot, ahogy az Excel. De azt eddig sem lehetett, vagy az eddig is így volt, hogy nem lehet kivenni programrészeket és felhasználni, tehát hogy az eddig sem volt. Az Excel az azért jó példa, mert itt az a kérdés, hogy írhatok-e én egy olyan táblázatkezelőt, ami megeszi például az Excel makrókat, anélkül, hogy a Microsoft ugye hozzájárult volna. És erre a válasza az a bíróságnak, hogy igen, írhatok olyat, amiben ugyanúgy futnak a Microsoft Excel makrók. Értem. De akkor jó. Az, hogy írom, hogy lényeg, írom meg hogy a programot. Lényeg, hogy ti értsétek. Lehet, ember nincs láma rajtatok kívül, aki ezt érteni. Egyébként akár odáig el lehet menni, hogy az ABC-t lehet-e védeni, tehát a program nyelvet lehet-e védeni, amivel egyébként egy hasonló logikát leírsz. Pont ezt mondja ki a döntés, hogy például valaki ír egy új programnyelvet, már pedig egy makró az egy programnyelv, tehát ez egy programozási nyelv, mondjuk egy Visual Basic, vagy egy akármi, nem tudom most éppen minek hívják. Tehát ezt a programnyelvet, ezt nem védi, tehát magát a nyelvet nem védi semmi. Tehát az, hogy van az a nyelv, ahhoz kell egy értelmező is, ami értelmezi, igen, vagy lefordítja ahogy, a nyelvet. Ahogy egyre magasabb szintre megyünk, akkor egy idő után már egy oprendszer funkcionalitás is egyfajta nyelvezet. De ez messzire visz szerintem, igen. Minden esetre ez az ugye arról szólt, amit az András mondott. Értem. Tehát, hogy ők létrehoztak egyfajta nyelvet, amit aztán használtak, erre lehetett alkalmazásokat írni, hozottak ők maguk fejlesztői környezetet, és azzal verte ki a biztosítékot a másik fél, hogy nélkülük fejlesztett olyan programokat, ami egyébként együttműködött az ő programjaikkal, vagy per helyettesítette azokat. Ubuntu kontra Android. A YouTube-on láttuk azt a videót, hogy hazaér a csávó a mobiltelefonjával, bedugja egy ilyen kis dokkolóba, és a mobil elkezd Ubuntu-l viselkedni, tehát minthogyha a kettő valahogy megérteni egymást, nekem állandó problémám egyébként szinkronizálni a naptár funkciókat, az adatokat, a nem tudom micsodát, és mintha ez a kettő szimbiózisba kerülne a mobileszközöm és az asztali gépem. Hogy erről van-e szó, és pontosan hogyan, arról Borek András fog beszélni. Pár adással ezelőtt beszéltünk arról, hogy a Canonical nevezetű cég, amelyik az Ubuntu operációs rendszert fejleszti, az ugye vezetőt keresett a mobil operációs rendszer fejlesztéséhez, és korábban láttuk ezt már mindenféle bemutatókon, hogy egy nagyon okos mobiltelefont bedugnak egy ilyen dokkolóegységbe, amely dokkolóegységhez egyébként hozzá van kötve egy monitor, egy billentyűzet, egy egér, és onnantól fogva Ubuntuként viselkedik ez az eszköz. Azért sok mindent nem lehetett tudni róla, hogy pontosan hogyan van ez megvalósítva, saját mobil operációs rendszert fejleszt a cég, mi fog történni, és hát most föllebbent a fátyol, ugye elmúlt a homály, és kiderült, hogy már a neve is beszédes ennek, Ubuntu for Android, tehát Android operációs rendszerhez fejlesztett Ubuntu. Hogy működik ez? Az volt a kérdés, ugye, hogy korábban, hogyha neki áll fejleszteni a Canonical valamit, akkor kifejleszt egy új mobil operációs rendszert. Belépen x-edik szereplőként ugye az Apple és a Google mellé a mobil piacra, mint mobil operációs rendszer fejlesztett. Ők most egy harmadik utat választottak, létrehozták egy olyan Ubuntu verziót, ami köszöni szépen el van a mobiltelefonon, és a két operációs rendszer együtt létezik az eszközön. De abban a pillanatban, amikor betesszük a dokkolóba ezt az eszközt, akkor az Android operációs rendszer az kicsit fölfüggeszti magát, az Ubuntu operációs rendszer pedig fenékbe rúgja magát, hogy keljél föl, mert most dolgozni kell, aztán operációs rendszerként kell működnöd. De nem az lett volna tényleg a logikus, amiben belekezdtél az elején, és mégse abba az irányba ment, hogy a gépem elkezd Androidul viselkedni, vagy az Androidon kezd Ubuntul. Tehát, hogy itt most tulajdonképpen föltaláltuk azt az eszközt, ami hirtelen kompatibilissé tette ezt a két környezetet. Nem kompatibilis, egyszerűen két rendszer van az eszközödön, de mindig az a rendszer kerül a szemed elé, amelyiknek a funkcióját éppen használod. Tehát, hogyha mobiltelefonként használod, akkor az Android operációs rendszert fogod használni, amikor asztali gépként használod, akkor az Ubuntu operációs rendszert fogod használni ebbe az eszközbe, anélkül, hogy neked föltűnne, hogy most ő operációs rendszert váltott. Egyébként ebbe az irányba megy a fejlesztés, hogy nem sok konkuráló rendszer van, hanem ezek átjárhatóságát próbálják a fejlesztők mostanában csiszolgatni? Hát jobban belegondolva, egyébként ez a legkézenfekvőbb megoldás, mert tehát a Canonical bármennyire egy jól prosperáló cég, és ugye a Mark Shuttleworth-nek akármennyi pénze van, azért nem érhet föl ahhoz a pénzmaghoz, amivel a Google rendelkezik, és amivel belevágott az Android operációs rendszer fejlesztésébe, és valljuk meg, nem is lenne túl sok esélye betörni a piacra, ha csak valami olyan hiper-szuper plusz dolgot nem hoz, ami mondjuk egy mozdulattal söpri le az Apple-t és az Androidot együtt. Tehát azért ennek azért nagyon kicsi az esélye. De azt mondták, hogy akkor nem széllel szemben hajóznak, hanem akkor megpróbálnak kitalálni valami olyasmit, hogy a két világnak az egyesítését létrehozzák. Most már napvilágot látott a specifikáció, napvilágot látott, hogy fog ez működni, és nagyon érdekes dolgok vannak benne, ugyanis a két operációs rendszer az bizonyos erőforrásokat, bizonyos beállításokat, bizonyos fájlokat együtt használ. Ilyenek például a mobiltelefonon tárolt médiafájlok, ugye ezek már lehetnek videók, hanganyagok, fényképek. Amikor az Ubuntu operációs rendszer elkezd dolgozni, akkor ugyanazt a könyvtárat látja, tehát nem kell az, hogy szinkronizálok a mobiltelefonom között és az asztali gépem között, mert ugyanazok a fájlok ugyanott vannak, de hogy tovább menjek, ha például a mobiltelefonomon van mobil szélessáv elérés, annak van egy beállítás, ugyanaz beállítom a mobil felületen, erre szolgáltatók küldenek SMS-t, beállítják nekem, hogyha nem tudom, és amint átváltok asztali operációs rendszerre, a mobiltelefonnak tudja használni a mobil szélessávját, anélkül, hogy én nekem abba újra be kellett volna állítani. Tehát ezeket a beállításokat átveszi, ugyanígy átveszi a naptár közös, a címjegyzék közös, tehát nem kell két helyen vacakolnom, ezzel megszűnik ez a szinkronizációs agyrém, amit te is említettél, én se láttam még egyébként tökéletesen működő szinkronizációt. Valami mindig, tehát hogyha egynél több eszközzel akarod szinkronizálni, vagy egy más gyártó eszközével a dolgaidat, akkor az egy agyrém tud lenni. Én egy nagyon triviális dolgot szeretnék ehhez hozzátenni, itt a műsorban is beszéltünk már többször arról a hírsziporkában is, hogy a desktop PC-k eladása pont a tabletek és a mobiltelefonok kárára csökkenőben van. Gyakorlatilag a Canonical csak azt találta föl, hogy desktoposítja az egyre inkább sűrűbben eladandó tableteket és mobiltelefonokat, így aztán gyakorlatilag visszaszerzik azt a piacot, ami elveszőben van, és egyedül vannak ezen a piacon, tehát gyakorlatilag ők most találtak egy nagyon-nagyon jó pofa piacirést, ahol lehet alkotni. Ez az egyik, és a másik, ugye ebbe az a szenzációs, ebbe az üzleti modellbe, hogy nem kell a független szoftvergyártóknak, ugye aki Androidra ír alkalmazást, annak nem kell egy új eszközre kifejleszteni, hiszen Android ugyanúgy fut a telefonon. Aki például Ubuntu operációs rendszerre ír valamit, annak se kell új dolgot kifejleszteni, ugyanúgy el fog futni, köszönjük szépen, a mobiltelefonos Androidon is. Tehát nem fognak konkurálni egymással, és nem lesz dupla munka, nem kell új dolgokat megtanulni, tehát nagyon gyorsan adaptálható lesz ez az új rendszer. Nagyon, nagyon érdekes egy koncepció. Szerintem abból indul ki ez a fejlesztés, hogy aki Androidot használ, az nagy valószínűséggel Ubuntut is használ, vagy aki a Ubuntut használ, az nagy valószínűséggel Androidot is, nem? Nem hinném, hogy ők ebből indulnának. Én azt mondom, hogy egyébként az operációs rendszereknek mára már talán azt lehet mondani, hogy el is veszett az a fajta jelentősége, hogy most milyen operációs rendszert használunk. Ugye mindenünk a felhőben van, egységesek a dokumentumformátumok már alkalmazások között, azért elég jó az átjárhatóság. Nincsenek ezek a korlátok olyan mereven meghúzva, mint voltak korábban, hogy tudom én például egy Macintoson előállított táblázatot nem lehet megnyitni egy másik gépen. Jó, de tehát egy Macintos tulajdonos, vagy egy Windows tulajdonost, ez teljesen hidegen fog hagyni. Valószínű, hogy hidegen hagyja, de te tényleg szimpátia alapján választasz majd az operációs rendszerek között, és nem funkcionalitásbeli különbségek lesznek. Azt se felejtsük, hogy megspóroltunk egy számítógépet út menet közben. Tehát simán felszereltem a cégemet úgy, hogy mindenkinek adok egy androidos mobiltelefont, reggel bejönnek, rádugják erre a kütyüre, dolgoznak egész nap az Ubuntu-ban, este hazamennek és magukkal viszik. Nem tudják ellopni, és másrésztről pedig nem kell nekik egy rendes, akár hordozható, akár asztali számítógép. És hogyha véletlenül metróval megy, akkor ott is tud dolgozni. És a hívása van miközben desktop-a. Nagyon jót kérdeztél, ugyanis az értesítési rendszer is között. fontos. Az Ubuntu-nak is van egy értesítési rendszere, és hát az Androidnak is van egy értesítési rendszere, hogyha hívásod van, akkor ugyanottól megjelennek a új leveled érkezett, ott megjelenik ugyanúgy ilyen fölugró buborék, hogy hívásod van, amit vagy elfogadsz, vagy elutasítasz. Vagy tegyük föl, akkor jön a bejövő hívás, amikor te kimentél a mosdóba, és már csak konstatálod, hogy volt egy bejövő hívásod. De mondjuk azt mondod, hogy most én nagyon benne vagyok valami munkába, és majd visszahívom, ha befejeztem a munkát, befejezted a munkát, valahova szaladnod kell, kiveszed a mobiltelefont, és amikor lenyitod azt, hogy milyen értesítések vannak, ott lesz ugyanúgy az a nem fogadott hívás benne. És ezek egyébként teljesen egymás mellett futnak párhuzamosan? Így van. Tehát akkor tudnak gyorsan váltani. Hát, hogyha megnézed a videót, akkor nagyon-nagyon gyors a váltás, a bútolás az pár másodperc, tehát ez alvó állapotba kerül az operációs rendszer, és pár másodperc alatt bútol. Aki még nem tudja, az idén 30 éves a Commodore 64, egyébként házi számítógép, és mivel műsorunk a Netidők egy zenei rádióban szólal meg minden hétfőn, ezért ezen kerek évforduló alkalmából DJ Chatman alias Spányik Balázs, Commodore szakértőnk és rajongó elindította sorozatát, a legjobb C64-es zenéket mutatja be ebben. Az időgépen tehát beállítjuk az 1985-ös évet, és a szót átadom DJ Chatmannek. Tehát az év 1985, a kiadó a Gremlin Graphics Angliában, a játék pedig a Thing on a Spring, amit magyarra úgy tudunk lefordítani, hogy Bigyó a rugón, és ez egy klasszikus, ilyen scrollozós platformjáték, ami azt jelenti, hogy a főhőssel, aki egy ilyen rugószerű kis lény, körülbelül úgy néz ki, mint a Pompom meséből az órarugó gerincű felpattanó, csak neki van keze és lába is, vele kell rohan a képernyőn, összegyűjtenünk dolgokat, elkerülni a gonosz ellenséget, átjutni egyik szobából a másikba, tehát a kornak az a klasszikus platformjátéka. Ha valaki kíváncsi rá, akkor meg tudja nézni a YouTube-on, 17-es perc alatt lehet végigjátszani, és közben folyamatosan szól alatta ez a zene. Első olyan játék, aminek a Rob Hubbard szerezte a zenéjét. Ugye a fejlesztés klasszikus módon zajlott, már megvolt a két ember, aki írta a programokat, megvolt a grafikus, aki megcsinálta a grafikát, de kellett volna még egy jó pofa zene ez az egészhez, és itt találtak a Rob Hubbardre, aki már korábban említettük, hogy írt programokat is, meg írt zenéket is, és szeretett volna bekerülni ebbe az iparba, és akkor hirtelen rátaláltak, hogy fú, hát ez az ember zseniális, és nagyon jó zenéket tud csinálni, és ez volt az első olyan játék, aminek végül is a Hubbard szerezte elejétől a végéig a zenéjét. És annyira sikeres lett a dolog, illetve annyira újszerűen szólalt meg ez 1985-ben, hogy az akkori C64-es lapok, mert ugye volt számítástechnikai újságírás már akkor is, el voltak ájulva, és olyanokat írtak róla, hogy ezt egyszer nem lehet szavakba önteni, mindenkinek hallania kell, hogy szólal meg ez a játék. A következő verzió, amit meghallgatunk belőle, az egy nagyon érdekes feldolgozás, mert egy svéd fiatalember készített egy olyan eszközt egy elektronikus orgonából, amely gyakorlatilag egy 8-bites szintetizátorra alakult át, és ezzel bármilyen klasszikus C64-es slágert le tud játszani, de ezt úgy képzeljétek el, hogy ugye megvan az elektronikus orgonának ez a két billentyűzete, rengeteg kapcsolója meg a lábpedáljai, az összes játékokból ismert effektust, mindenféle ilyen elhúzást, szóval mindent gyakorlatilag van egy videó, bemutatja 7 percben ezeket a fantasztikus képességeket, oda tud ülni és el tudja játszani ezt a zenét így. ritkán hall az ember ilyen chiptune-okat ilyen élő előadásban, és emiatt nagyon érdekes volt, hogy így mennyire ingadozott a tempó, és nem volt teljesen pontos, és azzal szemben, mint ahogy... Lehet hallani, hogy ember játszott, hogy hibás, és sokkal lassabb, mint az eredeti, de ez a Chipofon nevű készülék, ez tényleg fontos, tehát hogy nézed a videón, ott ül egy ilyen elektronikus orgon előtt, és össze-vissza nyomkodja a lábaival a pedálokat, és erre jönnek ezek a hangok, tehát elképesztő, hogy ilyet is lehet ma már, hogy C64-es játékotok a zenét, a hangeffektusait egy hangszerrel játsszuk le. Annak ellenére, hogy ez a játék gyakorlatilag, ez a játék zene minden ilyen toplistán rajta van, és mindenki szuperlatívuszokban szokott róla beszélni, tehát mindenhol megemlítik, hogy ez milyen klassz, és milyen úttörő volt a maga nemében, nagyon kevés feldolgozás van róla. Legalábbis a YouTube-on alig találtam egy-kettőt, volt egy house feldolgozás, ami gyakorlatilag nem lehetett ráismerni, hogy ebben hol találtam meg a Thing on a Spring-nek a zenéje, viszont találtam egy másik nagyon érdekes feldolgozást, amit úgy hívnak, hogy Funky Butt, és ha jól emlékszem, akkor úgy hívták az előadót, hogy Plim Plim Plim, vagy valami hasonló nevű úriember készítette és töltötte fel a YouTube-ra. Hallgassunk bele ebbe, és ebben azért hallani az eredetét, de alaposan át van hangszerelve. C64-es zenék iránti nosztalgia valamikor a 90-es évek közepén egy Back in Time című CD-vel indult el, amelyet az Angliában élő Chris Abbott készített, és gyakorlatilag C64-es zenéket újra mixeltek akkori modern stúdiótechnikával. Ez indította el ezt az egész üvöletet, és azóta már számtalan CD-n vagyunk túl. Na, ezen a bizonyos első CD-n is rajta volt a Thing on a Spring-nek a feldolgozása, de ez annyira nem volt érdekes. Meghallgattam otthon, megvelekem le, ezt beraktam, de gyakorlatilag pontosan ugyanúgy szól, mint az eredeti zene, de semmi izgalmas nem volt benne, úgyhogy más irányba kezdtem el keresgélni, és megkérdeztem a dán barátainkat, a Pressplay-on tépzenekart, hogy ők vajon a rockzenei felállásukkal feldolgozták ezt a zenét, és persze, hogy feldolgozták, rajta van az első albumukon, a Loading Ready Run-on, és nagyon durván szól, érdemes meghallgatni. Eddig nem lettünk volna meggyőződve arról, hogy a Pressplay-on tép zseniális, akkor ez szerintem mindenkit meggyőz róla. A jövő héten folytatjuk egy következő zenével. Ismét mindenféle klaviatúrákkal, meg számítógépekkel érkezett Kevin. A Petőfi Rádióban egyszerűen csak Fine Cut Buddies-ként ismert DJ-jockeying. Soft szintetizátor, erről fogsz egy kicsit beszélni. Ez mit jelent? Szoftveres szintetizátor? Igen. Mostanában a komputerek miatt rengeteg olyan szintetizátort programoznak, amik már sokkal komplexebb hangzásokat tudnak létrehozni, mint amiket mondjuk a 70-es, 80-as években a korai analóg szintetizátorok csináltak. És ezeknek lényegében így a száma végtelen, rengeteg sok van az interneten, ingyenesen letölthető, megvásárolható, és ezek olyan kis pluginok, amit egy központi rendszerbe be lehet tölteni, és ezek a kis pluginok végül is azok, amik mindenféle hangot ki tudnak adni, és mindenféle különböző hangszintézés technológiákat valósítanak meg. Úgy hívják ezt a programot, hogy Iris, amivel igen, dolgozol. Most egy-két hete jelent meg egy Iris nevű szoftver szintetizátor, ami azért nagyon érdekes, mert mostanában nagyon trendi lett a úgynevezett spektrális szintézis, ami egy kicsit más oldalról közelíti meg a hangszintéziseket, nem abról az oldalról, mint a klasszikus szintézis, hogy van egy hullámforma, és akkor ezzel a hullámformával kezdünk valamit, hanem ez abból a szempontból közelíti meg, hogy van a hangspektruma, ebből a hangspektrumból csinálunk egy rendes kétdimenziós képet, és ez a kép biztos mindenki már látott egyébként ilyen hangspektrumot, hogy hogy néz ki. Biztos, hogy nem. Tehát, igen. Vagy legalábbis nem tudom, hogy miről van szó. Jó, a hangspektrum az lényegében a hangnak három különböző paraméteréből készül. Minden hang fölbontható színusz hullámok összegére, és végül is ebből azt lehet elérni, hogy van három paraméterünk. Egyrészt minden hangban léteznek különböző hangerőjű színusz hullámok, és ezeknek a hangerőknek az egymáshoz való viszonya adja a hangnak a karakterét. Ezért van az, hogy mondjuk van egy ugyanolyan hangmagasságú zongora, ami másképp szólal meg, mint az ugyanolyan hangmagasságú fuvola, mert elvileg a fő frekvenciája, a fő hangmagassága az ugyanaz, de közben van benne rengeteg olyan más frekvencia is, amik viszont már inkább a karakteréhez járulnak hozzá. Viszont ez fordítva is igaz, hogy mondjuk egy durván fogalmazva festvényt spektrumként ráhúzhatnék, és visszafele értelmezhetném zeneként a te programodban, Iris nevű programodban? Igazából ebben pontosan az az érdekes, hogyha egy hangnak létre tudjuk hozni ezt a fajta idő arányú spektrumát, akkor ez ugye egy olyan kép, ami nem csak egyik irányba hozható létre, hanem a képből is létrehozható valamilyen hang. Az sokkal nehezebb ilyenkor megmondani, hogy milyen hang, de azért egy olyan érdekesség, hogy amit itt például láttok, ez lenne a klasszikus hullámformája egy hangnak. Itt ez egy hangminta, egy madár. Szépen át lehet itt fédelni, és lehet látni, hogy ilyen a hangspektruma. Itt körülbelül azt lehet elképzelni, hogy itt azt látjuk, hogy milyen frekvenciák, milyen intenzitással vannak jelen az adott hangban, az adott pillanatban. Tehát és ez... ezt egy kijelzőn képformájában lehet látni, igen. Ilyen maszatok, ilyen foltok. Igen, jelennek. Ez egy ilyen nagyon maszatos kép, viszont ami érdekessé teszi ezt a technikát, hogy innentől el lehet kezdeni, hát lesz színezni? Ja, ez ilyen Photoshop, ez ilyen hangphotoshop. Igen, nem? Igen, tehát az ember elkezd így rajzolgatni, na, és aha. Bizonyos frekvenciákat eltüntet a hangból az adott pillanatban, bizonyos frekvenciákat viszont meghagyhat. De azért érdekes ez, mert simán el lehet kezdeni törölgetni mondjuk a magas frekvenciákat, amik itt vannak a képen, körülbelül így lehet. A tetején. Tehát most a Kevin, mint hogyha egy radírozna egy ilyen Photoshop programba. Igen, kiradírozza az ember körülbelül frekvenciákat, és ez azért tud ilyen érdekes lenni, mert például ez egy motor, és bármilyen hangminta A-ból lehet különböző ilyen Photoshop technikákkal lényegében, van lasszótól kezdve minden, kivágni bizonyos frekvenciákat, és csak az adott pillanatban azok a frekvenciák fognak megjelenni a hangképben. Ez kicsit érdekes lehet akár előadásmódban is, hogy mintha a real time-ban ott állsz a közönség előtt, egyszerre vizuális élmény és audiális. Szerencsére erre már így szépen rámentek, hogy lehet ezeket a paraméterezéseket összekötni videó, tehát vetítési technikákkal, hogy nagyon látványossá is tud lenni, de azért, hogy ne csak ilyen beteg hangokat halljatok, gondoltam mutatok Gyumesternek mondjuk egy padot. Azokat szereted, nem? Imádlak, Kevin. De ez itt most loopolva van, tehát igen, körbe igen. Megy. Tehát, hogy igazából nagyon, nagyon érdekes atmoszférákat lehet belőle kihozni, meg mindenféle, akár perkuszív hangokat is. Tehát a spektrális szintézisben tényleg az nagyon érdekes, hogy nem a frekvenciák, vagy nem a klasszikus módon a frekvenciák szempontjából közelíti meg ezt a dolgot, hanem egy ilyen grafikus felületen lehet belenyúlni a hangokba, hogy pontosan melyik pillanatban mi szólaljon meg. Na most biztos, hogy emlékszünk a néhai Michael Jackson Black or White című klipjére, amikor ilyen helyes, különböző bőrszínű fiatalok jobbra-balra ingatták a fejüket, és közben így, hát egyébként aztán később kiderült, hogy ilyen áttűnéses technikával, de most ezt úgy mondjuk, hogy átmorfoltak egyik fejből a másik. másikba. Ugyanezt lehet hangképpel is csinálni manapság? Igen, tehát ezekben az tényleg az érdekes, hogy hogyha megvan egy hangnak a spektruma, és ezt a szoftverek valós időben elemzik, akkor ki lehet válogatni a spektrumból a lényeges frekvenciákat, és ezeket nagyon szépen össze lehet keverni más hangoknak a frekvenciáival, és emiatt lényegében teljesen különböző jellegű hangokból is lehet folyamatos átmeneteket, morfokat csinálni. Itt van például egy kórus a kontaktból. Lehet hallani, hogy a különböző ilyen hang karakterisztikák az útól a áig jutott el a kórus, tehát így szépen anélkül, hogy így vagy, és vissza verza lehet ezzel játszani, de természetesen ezt meg lehet csinálni úgy is, hogy az ember mondjuk egy gitáron kezdi el játszani a boci-boci tarkát, és a végén már zongorán szól, és közben nem is hallja az ember, hogy hol a váltás. Tehát, hogyha összefoglaljuk, ehhez kell egy Iris nevű program, meg mondjuk egy laptop, és tulajdonképpen egy ilyen soft szinti, vagy egy ilyen keyboard-szerű cucc, amit összekötsz vele, és sok-sok türelem, meg esetleg mondjuk egy 10 évnyi szaktudás. Hát ezek azért elég felhasználó barát cuccok már, úgyhogy azért mindenki, azt hiszem, hogy a fiatalok már ezt így szinte magától értetően tudják használni. Illetve még annyit tegyünk hozzá, hogy ezeknek a programoknak és ezeknek az eszközöknek hihetetlenül aktív és lelkes közössége van, akik egymás között cserélgetik az új hangokat, az új trükköket és tippeket, tehát én magam is használok ilyen eszközöket, nem annyira, mint a Kevin, de hogyha bármit utána szeretnék nézni, hogy ki tud rajtam segíteni, vagy hogyan tudok egy jobb padot csinálni, akkor biztos a közösségben találok nem egyet, hanem százat, aki rohan és azonnal elmondja, mit kell tennem. Új média, new média, minden nap használjuk lényegében, másfél évtizede beszélünk erről, de van ennek még mindig újdonság értéke az új médiának? Erről beszélünk most netnyelvészünkkel, Bódi Zoltánnal. Szerintem nagyon sokan fogyasztják az új média termékeket, nagyon sokan produkálják az új média termékeket és tartalmakat, és nagyon nehéz valahogy úgy egyben megmagyarázni, hogy mitől is új ez az eljárás. Egyébként vicces a dolog, mert két hang új, és mégis olyan bő a jelentés tartalma ebben az esetben, hogy tényleg több idő kell, hogy elmagyarázzuk, nem is fogom egyben. Tehát az új média az egyébként a médián belül viszonylag fiatal, 15-10-15 éves múltra tekint vissza, de hát ez viszonylag fiatal ahhoz képest, hogy mióta van mondjuk újság, nyomtatott újság. Lényeg az, hogy Szakadát István meghatározását interpretálva digitális hálózatok kellenek hozzá, tehát magyarán szóval internet. Az új média azon kívül a tartalmai tekintetében multimédiás és interaktív, és a felhasználói, a fogyasztói magatartás is új közösségi és új cselekvési formák vannak a fogyasztás közben. Na menjünk ezeken a fogalmakon végig. Ugye új felülete van a médiának, a korábbi papír, illetve elektronikus sugárzó eljárásokon túl, itt megjelenik a digitális hálózat. Magyarán szóval nem csak a produkciójához, hanem már a fogyasztásához, a befogadásához is információtechnológiai környezet kell. Ehhez pedig adaptálódnia kell, meg alkalmazkodnia kell a társadalomnak is. Tehát informatikai eszközök nélkül fogyaszthatatlan az új média. Tehát új média befogadásához új embertípus kell, új eszközökkel. És egy új társadalmi modell, az információs társadalom. Tehát az új média az voltak éppen az információs társadalom globális média kultúrájának a része. Na nézzük a tartalmat. Multimediális, hipertextuális, interaktív tartalmak vannak az új média felületeken. Az online médiában alapkövetelmény az, hogy multimédiás legyen a tartalom, és már nem csak, hogy képek, mert hát az a hagyományos elektronikus médiában, meg a nyomtatott sajtóban is alapkövetelmény, hanem mozgóképek, videók is szerepelnie kell, hogy lennie kell ezekben a termékekben. És ami érdekes, hogy a World Wide Web biztosította a multimédiás digitális felületnek köszönhetően a mozgóképek, azok legalább olyan erősek, vagy talán már erősebbek is a új média felületeken, mint a nyomtatott szöveg. Tehát új médiát olvasni nem csak ABC-től függ, bizony, hanem vizuális ABC-től, vagy videótól bizony akár. Én közben azon gondolkodtam, hogy te soroltad föl ezeket az attribútumait az új médiának, hogy gyakorlatilag az új médiának, ha azt vesszük, akkor folyamatosan változó új rétegei kerülnek elő. Tehát ez nem egy statikus valami, hogy innentől fogva ez új média, és az úgy marad, hanem ez egy evolúció, nem úgy, hogy megjelenik mondjuk a színes televízió a fekete-fehérekhez képest, hanem minden nap valamivel bővül, és valamivel több lesz, valamivel másabb lesz. Egy ilyen számomra megfoghatatlan valaminek van egy fejlődési iránya, de a kiterjedése végtelen. Ez egyértelműen így van. Nézzük csak a hipertextualitást. Ugye ennek is óriási múltja van a digitális kultúrában. Mégis az új médiának köszönhető az, hogy a tömegek számára ez egy fogyasztható eljárás lett. Tehát, hogy szöveget találok a szövegben, és ez az olvasási technológiák, olvasási technikákat is, szokásokat is alapvetően megváltoztatta. Új médiát másképp fogyasztunk, mint nyomtatott sajtót vagy televíziót, hiszen szövegből szövegbe ugrálhatunk át, és az újságírók, ahogy mostanában szokás mondani, a média munkásoknak is teljesen más magatartásformákat kell fölvenniük ahhoz, hogy ilyen új média tartalmakat állítsanak elő, mert nem kell mindent beleírni, nem kell mindent belefotózni, nem kell mindent belefilmezni, már ha már valahol megvan, akkor csak ügyes és érdekes technikákkal át kell emelnem. Arról nem is beszél, hogy a szöveg maga nyelvileg, nyelvészetileg is teljes mértékben megváltozik a szöveg fogalma, a szerkezete is, ettől, hogy nem tudjuk, hogy hol az eleje, és hol a vége, és mi mivel kapcsolódik. És amit ugye mondtál, ez az evolutív változás az új médián belül talán legjobban a felhasználói magatartásban figyelhető meg. Ugye ahogy a webes technológia változik, ahogy az infrastruktúra változik, előkerült ugye a web 2, tehát a közösségi média, a közösségi web, és a média is közösségivé kezd válni. Lassan ez a szemünk előtt zajlik most, és egyre kevésbé különböztethető meg a hagyományos tartalomfogyasztó a tartalom produkálótól. Amikor egy webkettes térbe behelyezkedünk, egy blog területre, akkor ha elolvassuk a blogbejegyzést és hozzá kommentelünk, akkor tulajdonképpen én tartalmat produkáltam, vagy ha még ezt ráadásul meg is osztom a képeimet, a videóimat, és az mondjuk a mainstream, tehát a fősodorban lévő online médiába is bekerül, akkor már egészen furcsa kapcsolatok jönnek létre. Kapcsolatok felhasználók között, kapcsolat a felhasználó és a szerkesztőség között, és kapcsolat a felhasználó, illetve a tartalom szerkezete között. Ezek mind-mind változnak, és egyre újabb és újabb eljárások jelennek meg. Hogy mi az újdonság még az új médiában, azt majd a következő alkalommal folytatjuk, mert kell beszélni média konvergenciáról és a munkafolyamatokról, meg még van valami helyesírási kérdés is. Szóval sok helyen az új médiát egybeírják. Na igen, elővehetjük. Akkor nem annyira, de mondjuk Magyarországon, igen, a magyarok. Elővehetjük. Tehát az a kérdés, hogy hogy értjük, hogy értelmezzük. Egy jelzős szerkezetként értelmezzük, hogy ez a médiának egy új formátuma. Vagy fogalomként értelmezzük, egy új fogalomként, hogy új média, fogalmilag más, mint a korábbi változatok. Ez szerintem ízlés kérdése. Én igazából inkább szeretem különírni, számomra ez inkább egy jelző, egy új fajta, egy új minőségű média, egy megújulásra a korábbi médiának, tehát sima jelzős szerkezetnek vélem, de egyébként elfogadom, és semmi bajom nincsen azzal, hogyha valaki ezt egybeírja. Szerintem árnyalatnyilag több indok szól amellett, hogy különírjuk és jelzős szerkezetként kezeljük, mint hogy egy új fogalmat vezessünk be, és emiatt egybeíródjon. Eddig tartott a Netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják. A Netidők asztaltársaságát és Nagy Istvánt Tibort hallották, jövő héten megint jövünk a viszonthallásra.